ตามหลักพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ทรงสอนไว้ว่าไม่มีอะไรในโลกนี้ที่มีความสำคัญเท่ากับใจใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะอยู่คงทนเหมือนกับใจใจนี้ไม่มีวันตายทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในโลกนี้จะต้องมีวันเสื่อมมีวันหมดไปไม่มีอะไรในโลกนี้จะให้ความสุขได้อย่างถาวรเหมือนใจใจนี้เป็นสิ่งที่ถาวรและใจนี้หรือความสุขของใจนี้ก็เป็นความสุขที่ถาวรไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันหมดใจจึงเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากกว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่มีอยู่ในโลกนี้ภารกิจของพวกเราจึงอยู่ที่การสร้างความสุขที่ใจกันเพราะเป็นภารกิจที่สำคัญกว่าภารกิจทั้งปวงภารกิจอย่างอื่นเช่นการหาลาภยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเป็นภารกิจที่ไม่สามารถให้ความสุขที่ถาวรให้กับพวกเราได้ต่อให้เราได้มามากน้อยเพียงไรสักวันหนึ่งก็ต้องมีการพลาดพลาดจากกันลาภยศสรรเสริญรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่พวกเราหากันอยู่ทุกวันนี้เป็นความสุขชั่วคราวเป็นที่พึ่งชั่วคราวไม่ช้าก็เร็วก็จะต้องมีการพัดพากจากกันถ้าเขาไม่จากเราเราก็จากเขาเช่นเวลาเราตายลาภยศสรรเสริญรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะชนิดต่างๆที่เราหามาได้แทบเป็นแทบตายก็ต้องจากเราไปเราต้องจากเขาไปเราไม่สามารถเอาลาภยศสรรเสริญไม่สามารถเอาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายติดตัวไปกับเราได้แต่ความสุขทางใจนี้เราสามารถเอาติดตัวไปกับเราได้เพราะใจไม่มีวันตายและความสุขที่อยู่ที่ใจก็จะไปกับใจด้วยดังนั้นเราจึงควรหันมาสร้างความสุขทางใจกันดีกว่ามาสร้างความสุขทางลาภยศสรรเสริญทางตาหูจมูกลิ้นกายกันเพราะมันจะต้องทำให้เรามีความทุกข์กันนั่นเองเวลาที่ลาภยศสรรเสริญเวลาที่ความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเสื่อมไปหรือหมดไปเวลานั้นเป็นเวลาที่ทุกข์ทรมานใจมากบางคนถึงกับทนอยู่ต่อไปไม่ได้ถึงกับต้องฆ่าตัวตายไปแต่ถ้าเรามีความสุขทางใจแล้วเราจะไม่เดือดร้อนจะไม่ทุกข์กับความเสื่อมของลาภยศสรรเสริญของรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเรายังมีความสุขได้เพราะความสุขทางใจนี้ไม่ต้องพึ่งลาภยศสรรเสริญไม่ต้องพึ่งรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะไม่ต้องพึ่งตาหูจมูกลิ้นกายนั่นเองนี่คือความรู้ที่ไม่มีใครรู้มาก่อนถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาทรงตรัสรู้ความจริงอันนี้พวกเราก็ยังจะต้องพึ่งลาภยศสรรเสริญพึ่งความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันแล้วก็ต้องมาทุกข์กันเวลาที่เราไม่สามารถพึ่งลาภยศสรรเสริญพึ่งความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายได้ ชาตินี้เป็นชาติที่วิเศษเป็นชาติที่มีโอกาสที่นานๆจะเกิดขึ้นสักครั้งหนึ่งก็คือการได้มาพบกับพระพุทธศาสนาได้พบกับพระพุทธเจ้าก็ดีหรือพบกับพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ดีหรือพบกับพระอริยสงสาวกก็ดีถ้าได้พบบุคคลเหล่านี้เราก็จะได้เรียนรู้สิ่งที่เราไม่รู้กันมาก่อนเรียนรู้ว่ามีความสุขที่ยิ่งใหญ่เหนือกว่าความสุขที่เราหากันอยู่เป็นความสุขที่ถาวรเป็นความสุขที่ไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันหมดไปแล้วเราก็จะได้เรียนรู้วิธีสร้างความสุขทางใจกันขึ้นมาเพราะพระพุทธเจ้าก็ดีพระอริยสงฆ์สาวกก็ดีท่านรู้จักวิธีสร้างความสุขทางใจกันท่านได้สร้างความสุขทางใจกันมาแล้วท่านจึงเอามาสั่งสอนมาบอกพวกเราถ้าพวกเรามีศรัทธามีความเชื่อน้อมนำเอาไปปฏิบัติเราก็จะได้รับความสุขอย่างเดียวกับที่พระพุทธเจ้าและพระอริยสงสาวกทั้งหลายได้รับกันอย่างแน่นอนเพราะการกระทำการปฏิบัติการสร้างความสุขนี้ไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันหมดคุณภาพไปตามการตามเวลานั่นเองในสมัยพระพุทธการปฏิบัติกันอย่างไรได้ผลกันอย่างไรในสมัยปัจจุบันก็จะได้ผลอย่างนั้นเหมือนกันท่านถึงเรียกว่าเป็นอากาลิโกพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นอากาลิโกเป็นธรรมที่ไม่เสื่อมไปกับการกับเวลาไม่ขึ้นกับการกับเวลาเป็นอมตะธรรมเป็นธรรมที่คงเส้นคงวามีประสิทธิภาพไม่ประสิทธิผลในทุกยุคทุกสมัยทุกการทุกเวลาไม่เหมือนกับสิ่งต่างๆเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆที่เราใช้กันเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆล้วนมีวันเสื่อมอายุเดี๋ยวนี้เขาจะติดฉลากไว้บนสินค้าต่างๆว่าควรบริโภคควรใช้สินค้านี้ภายในวันที่เท่านั้นเท่านั้นถ้าหลังจากวันที่นั้นไปแล้วจะเสื่อมคุณภาพแต่คำสอนของพระพุทธเจ้านี้มีแต่ฉลากที่เขียนคำว่าอากาลิโกสวาคาโตภควตาธัมโมสันทิฏฐิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกสวาคาธรรมก็คือธรรมที่พุทธเจ้าได้ทรงตัดไว้ชอบแล้วธรรมที่ตัดไว้ตามความเป็นจริงนี่เป็นสันทิฏฐิโกคือเป็นสิ่งที่ผู้ได้ยินได้ฟังสามารถนำเอาไปพิสูจน์ได้เป็นอากาลิโกไม่ได้ขึ้นกับการกับเวลาพิสูจน์ได้ทุกยุคทุกสมัยในสมัยพระพุทธการมีผู้ที่พิสูจน์พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาแล้วก็คือพระอริยสงสาวกทั้งหลายนั่นเองตอนที่ท่านฟังเทศฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าตอนนั้นยังไม่ได้เป็นพระอริยสงสาวกเป็นปุถุชนธรรมดาเหมือนกับพวกเราที่เป็นกันอยู่ในขณะนี้แต่หลังจากที่ได้ยินได้ฟังธรรมแล้วได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วนำเอาไปปฏิบัติเพราะมีศรัทธาความเชื่อพอได้ปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนก็ได้รับผลขึ้นมาทันทีสมัยที่พระเจ้าทรงแสดงธรรมช่วงแรกๆนี้ผู้ฟังธรรมนี้ สามารถปฏิบัติไปพร้อมๆกับฟังไปในขณะเดียวกันเลยสามารถบรรลุธรรมได้ในขณะที่ฟังเทศฟังธรรมเลยนี่คือสันทิฏฐิโกความสุขอันยิ่งใหญ่ของใจนี้พวกเราสามารถพิสูจน์กันได้ว่ามีจริงหรือไม่มีจริงแต่เราต้องพิสูจน์กันเหมือนกับการรับประทานยาเราจะรู้ว่ายานี้มีคุณมีประโยชน์กับการรักษาโรคภัยไข้เจ็บของเราหรือไม่ก็อยู่ที่การลองรับประทานยานั่นเองถ้าเราไม่รับประทานยาเราก็จะไม่รู้ว่ายานี้จะรักษาโรคภัยไข้เจ็บต่างๆให้กับเราได้หรือเปล่าแต่ถ้าเราลองรับประทานเข้าไปเราก็จะเห็นทันทีเลยว่ายานี้จะรักษาโรคภัยไข้เจ็บได้หรือไม่ถ้ารับประทานเข้าไปแล้วอาการเริ่มดีขึ้นเราก็เริ่มมีความเชื่อแล้วว่ามันต้องรักษาได้เราก็จะรับประทานไปเรื่อยๆตามที่หมอสั่งไว้พอเรารับประทานยาครบตามที่หมอสั่งโรคภัยไข้เจ็บที่เราเป็นอยู่ก็หายเราก็ได้พิสูจน์แล้วว่าหมอนี้เป็นหมอที่เก่งยาที่หมอให้มานี้ก็เป็นยาที่วิเศษสามารถรักษาโรคภัยไข้เจ็บให้หายขาดได้นี่เรียกว่าสันทิฏฐิโกการพิสูจน์พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นสันทิฏฐิโกคือเราสามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ให้ผลอย่างที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสอนไว้หรือไม่คือให้ความสุขที่ถาวรแก่เราได้หรือไม่เราต้องปฏิบัติเราต้องพิสูจน์เราถึงจะรู้ว่าเป็นอย่างไรถ้าเราปฏิบัติเราพิสูจน์แล้วเราก็จะรู้ว่าเป็นความจริงว่าไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะให้ความสุขกับเราได้ยิ่งกว่าใจของพวกเราเองไม่มีความสุขอันใดในโลกนี้ที่จะเป็นความสุขที่ถาวรไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะให้ความสุขที่ไม่มีความทุกข์ตามมาแล้วเราก็จะรู้ว่าเราสามารถพิสูจน์ได้ทุกยุคทุกสมัยทุกเวลาการพิสูจน์ธรรมของพระพุทธเจ้านี้ไม่ได้ขึ้นกับการกับเวลาพิสูจน์ได้ทุกยุคทุกสมัยพิสูจน์ได้มาแล้วในสมัยพระพุทธกาลและได้มีการพิสูจน์กันแล้วในสมัยปัจจุบันนี้คือครูบาอาจารย์ต่างๆที่เรากราบไหว้กันท่านเป็นผู้ที่ได้พิสูจน์พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วว่าเป็นความจริงว่าให้ความสุขกับเราได้อย่างแท้จริงดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของเราได้อย่างแท้จริงท่านได้กลายเป็นพระอรหันตสาวกกันขึ้นมาทำไมเรารู้ได้ยังไงว่าท่านเป็นพระอรหันตสาวกก็คืออัฐิของท่านหลังจากที่ท่านตายไปแล้วก็กลายเป็นพระธาตุขึ้นมาอันนี้ก็เป็นเครื่องยืนยันว่าท่านได้บรรลุถึงพระนิพพานแล้วท่านได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงท่านได้ถึงความสุขของใจอันยิ่งใหญ่แล้วคือพระนิพพานนิพพานังปรมังสุขขังนิพพานนี้เป็นความสุขอย่างยิ่งนิพพานก็คือผลที่เกิดจากการเชื่อพระพุทธเจ้าแล้วน้อมนำเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าไปปฏิบัติพอปฏิบัติแล้วผลก็จะปรากฏขึ้นมาเป็นขั้นเป็นตอนไปจนถึงขั้นสูงสุดก็คือท่านพระอรหันตสาวกท่านพระนิพพาน บุคคลใดที่ได้บรรลุถึงขั้นพระอรหันตสาวกขั้นพระนิพพานแล้วเวลาตายไปนี้กระดูกของท่านนี้จะกลายเป็นพระธาตุไปอันนี้เราสามารถพิสูจน์ได้เพราะเราเห็นพระธาตุต่างๆของครูบาอาจารย์ต่างๆบุคคลธรรมดาอย่างพวกเรานี้เวลาตายไปกระดูกนี้จะไม่กลายเป็นธาตุขึ้นมาแต่จะผุจะพังไปกลายเป็นดินไปแต่กระดูกของพระอรหันต์บางส่วนนี้จะกลายเป็นธาตุขึ้นมาเป็นเหมือนก้อนหินนี่คือวิธีหนึ่งที่เราจะพิสูจน์ได้ว่าพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี้เป็นความจริงหรือไม่พระพุทธเจ้ามีจริงหรือไม่พระอรหันตสาวกทั้งหลายนี้มีจริงหรือไม่การที่เราสร้างพระเจดีย์เพื่อบรรจุพระธาตุของพระพุทธเจ้าก็ดีหรือของพระอรหันตสาวกก็ดีก็เพื่อเป็นที่เป็นสักขีพยานให้พวกเราหรือพวกอนุชนรุ่นหลังลูกหลานของพวกเราจะได้รู้ว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้เป็นของจริงไม่ใช่เป็นของที่แต่งกันขึ้นมาพระพุทธเจ้าเป็นผู้ตรัสรู้ธรรมพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าสามารถจะทำให้ผู้ที่ปฏิบัติตามได้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ได้พบกับความสุขของใจที่ยิ่งใหญ่กว่าความสุขทั้งปวงเป็นความสุขที่ถาวรเป็นความสุขที่ไม่มีวันสิ้นไม่มีวันหมดผู้ที่ได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าและน้อมนำเอาไปปฏิบัติก็กลายเป็นพระอรหันตสาวกกันขึ้นมานี่คือความหมายหรือเป้าหมายของการสร้างเจดีย์เพื่อบรรจุพระธาตุเพื่อจะได้เป็นการสั่งสอนอนุชนรุ่นหลังว่าพระพุทธศาสนานี้เป็นศาสนาจริงเป็นเหตุและเป็นผลที่สามารถพิสูจน์ได้เป็นอากาลิโกอนุชนรุ่นหลังจะเป็นลูกหลานเหลนที่จะเกิดตามมาถ้าเขาได้มาสัมผัสกับพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วน้อมนำเอาไปปฏิบัติเขาก็จะได้พบกับความสุขอันยิ่งใหญ่ความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงได้ไม่ได้ขึ้นกับกาลเวลาและไม่ได้ขึ้นกับเพศกับวัยไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามถ้ามีความเชื่อแล้วปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ก็จะสามารถบรรลุผลได้บรรลุถึงพระนิพพานได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้บรรลุเป็นพระอรหันตสาวกได้เป็นหญิงก็ทำได้เป็นชายก็ทำได้เป็นเด็กก็ทำได้เป็นผู้ใหญ่ก็ทำได้เป็นผู้เป็นนักบวชก็ทำได้เป็นคฤหัสถ์ผู้ครองเรือนก็ทำได้อยู่ที่ผู้ปฏิบัติเองว่าจะทำหรือไม่ทำไม่ได้อยู่ที่เพศอยู่ที่วัยผู้ที่เป็นนักบวชแต่ถ้าไม่ปฏิบัติก็บรรลุไม่ได้ผู้ที่เป็นคฤหัสถ์แล้วก็ไม่ได้บวชก็บรรลุไม่ได้เหมือนกันแต่ผู้ที่ปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นนักบวชหรือเป็นผู้ครองเรือนก็จะบรรลุได้เหมือนกันนี่คือเรื่องของพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนให้พวกเรารู้เรื่องของความสุขอันยิ่งใหญ่เรื่องของการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงหลุดพ้นด้วยการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าด้วยการสร้างความสุขของใจขึ้นมาเมื่อใจมีความสุขอันยิ่งใหญ่แล้ว เหตุการณ์ต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้จะไม่สามารถมาสร้างความทุกข์ให้แก่ใจได้เลยนี่คือความวิเศษของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่นานๆจะปรากฏขึ้นมาให้ได้เป็นที่พึ่งแก่โลกสักครั้งหนึ่งผู้ใดที่ได้มาเกิดในยุคที่มีพระพุทธศาสนาจึงถือว่าเป็นผู้ที่มีวาสนามีโชคอันยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่กว่าการถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งการถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งพวกเราก็รู้ว่ามันยากขนาดไหนแต่การได้มาพบกับพระพุทธศาสนานี้ยิ่งใหญ่กว่าการถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเพราะรางวัลที่หนึ่งนี้ยังไม่สามารถให้ความสุขที่ถาวรที่ยิ่งใหญ่กว่าความสุขทั้งหลายได้แต่การได้มาพบกับพระพุทธศาสนาแล้วเกิดศรัทธาความเชื่อแล้วน้อมนำเอาคำสอนของพระพุทธศาสนาไปปฏิบัติจะทำให้พวกเราได้ผลได้รางวัลที่ยิ่งใหญ่กว่ารางวัลที่หนึ่งเพราะเราจะได้ความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงนัตถิสันติปรังสุขขังไม่มีความสุขอันใดในโลกนี้ที่จะดีเท่ากับความสุขที่เกิดจากความสงบของใจดังนั้นหน้าที่ของพวกเราจึงอยู่ที่การมาสร้างความสงบให้กับใจกันมาสร้างความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงกันอย่าไปเสียเวลากับการสร้างความสุขจากลาภยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสผดทพะกันเลยเพราะมันจะจบลงด้วยความทุกข์กันนั่นเองเพราะทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นลาภยศสรรเสริญหรือรูปเสียงกลิ่นรสผดทพะชนิดต่างๆล้วนเป็นอนิจจังทั้งนั้นคือไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่ถาวรมีเจริญก็ต้องมีเสื่อมไปเป็นธรรมดามีการเจริญลาภก็ต้องมีการเสื่อมลาภมีการเจริญยศก็มีการเสื่อมยศมีสรรเสริญก็มีนินทามีสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสก็จะมีทุกข์จากรูปเสียงกลิ่นรสตามมาเช่นเดียวกันเพราะนี่คือธรรมชาติของลาภยศสรรเสริญของรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์เป็นอย่างนี้มันเป็นของไม่ถาวรเป็นของที่มีเกิดแล้วก็ต้องมีดับไปเป็นธรรมดาและร่างกายที่เราใช้ในการหาลาภยศสรรเสริญหารูปเสียงกลิ่นรสก็เช่นเดียวกันร่างกายของพวกเราก็อนิจจังเหมือนกันเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บและต้องตายไปเวลาตายเวลาแก่เวลาเจ็บก็เป็นเวลาทุกข์กันไม่มีใครอยากแก่ไม่มีใครอยากเจ็บไม่มีใครอยากตายกันแต่ไม่มีใครหลีกเลี่ยงความแก่ความเจ็บความตายได้เพราะมันเป็นส่วนหนึ่งของการมาเกิดถ้าไม่อยากจะแก่จะเจ็บจะตายก็ต้องไม่กลับมาเกิดเท่านั้นและการที่จะไม่กลับมาเกิดได้ก็ต้องทำใจให้มีความสุขทำใจให้หายจากความอยากต่างๆความอยากต่างๆทำให้ใจไม่มีความสุขแล้วก็ทำให้ใจต้องกลับมาหาความสุขจากลาภยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ชนิดต่างๆแต่ถ้าเรามาสร้างความสุขให้แก่ใจได้พอใจมีความสุขแล้วใจก็ไม่ต้องใช้ความสุขจากลาภยศสรรเสริญความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผดทะพะใจก็ไม่ต้องกลับมาหาลาภยศสรรเสริญหารูปเสียงกลิ่นรสผดทะพะอีกต่อไปใจก็ไม่ต้องกลับมาเกิดมามีร่างกายพอมามีร่างกายแล้วก็ต้องมามีร่างกายที่จะต้องแก่ต้องเจ็บและต้องตายไปเวลาแก่เวลาเจ็บเวลาตายใจก็ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายนี่คือความจริงของพระพุทธศาสนาของคำสอนของพระพุทธเจ้า ให้เรารู้จักวิธีหาความสุขกันอย่างถูกต้องอย่างแท้จริงต้องหาความสุขด้วยการทำใจให้สงบกันอย่าไปหาความสุขจากลาภยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์กันเพราะมันจะนำพาไปสู่ความทุกข์ในลำดับต่อไปเวลาที่ลาภยศสรรเสริญเสื่อมไปเวลาที่ความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเสื่อมไปความทุกข์ก็จะเข้ามาแทนที่แต่ถ้าเรามาสร้างความสุขทางใจความสุขที่เกิดจากความสงบของใจกันได้เราจะมีความสุขตลอดเวลาเพราะความสุขที่ได้จากความสงบนี้จะอยู่กับเราไปเรื่อยๆเพราะเราจะรู้สักวิธีรักษามันรู้จักวิธีสร้างมันแล้วก็จะรู้จักวิธีรักษามันให้คงอยู่ไปกับใจของเราได้อย่างถาวรเป็นอากาลิโกเหมือนกันเป็นความสุขที่เป็นอากาลิโกไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันหมดความสุขที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายได้รับกันนั้นตอนนี้ก็ยังมีอยู่กับใจของพระพุทธเจ้ากับใจของพระอรหันตสาวกใจของท่านไม่ได้ตายไปกับร่างกายของท่านแต่ท่านไม่มีร่างกายมาติดต่อกับพวกเราได้แล้วเท่านั้นเองเพราะใจของท่านไม่ต้องการมีร่างกายแล้วไม่ต้องไม่จำเป็นที่จะต้องมีร่างกายแล้วท่านจึงไม่ได้กลับมาเกิดเพื่อมาสอนมาบอกพวกเราให้รู้ความจริงอันนี้ท่านก็เลยต้องทิ้งพระธรรมคำสอนทำหน้าที่แทนท่านตอนที่พระพุทธเจ้าจะจากพวกเราไปตอนที่ร่างกายของท่านจะตายไปท่านก็พูดสอนบอกไว้ว่าพวกเธอจะไม่ได้อยู่ปราศจากศาสดาปราศจากครูบาอาจารย์เพราะว่าคำสอนของเรานี้จะเป็นครูเป็นอาจารย์ของพวกเธอต่อไปขอให้พวกเธอเข้าหาพระธรรมคำสอนของพวกเราแล้วพวกเธอจะไม่ได้มีพวกเธอจะไม่มีไม่ปราศจากการมีอาจารย์พวกเธอจะมีอาจารย์คอยสั่งคอยสอนเคยคอยพาให้พวกเธอได้ไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายพาให้พวกเธอไปสู่ความสุขที่ถาวรที่เราได้รับจะเป็นความสุขเช่นเดียวกันที่พวกเธอจะได้รับนี่คือสิ่งที่เราต้องมีศรัทธามีความเชื่อเชื่อว่าการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ไม่ว่าจะอยู่ในยุคใดสมัยใดสามารถให้ผลได้เช่นเดียวกันไม่จำเป็นจะต้องมีพระพุทธเจ้ามาคอยสั่งสอนหรือแม้แต่ถ้าไม่มีพระอริยสงฆ์สาวกมาคอยสั่งสอนถ้ายังมีพระธรรมคำสอนอยู่เราก็ยังสามารถใช้พระธรรมคำสอนนี้เป็นครูเป็นอาจารย์ได้อยู่ขอให้เราสนใจศึกษากันแล้วน้อมนำเอาไปปฏิบัติกันเท่านั้นแล้วผลก็จะปรากฏขึ้นมาอาจจะช้ากว่าการมีพระพุทธเจ้าหรือมีพระอริยสงฆ์สาวกคอยสั่งคอยสอนเพราะว่าเวลาเราอ่านหนังสือธรรมะนี่บางทีเราก็อาจจะไม่เข้าใจแต่ถ้าเราอ่านไปเรื่อยๆแล้วเราเอาไปปฏิบัติเรื่อยๆเดี๋ยวเราก็จะเข้าใจเองแต่อาจจะช้ากว่าถ้ามีพระพุทธเจ้าหรือมีพระอริยสงฆ์สาวกมาคอยตอบความสงสัยต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นพอเราสงสัยอะไรเราก็ถามพระพุทธเจ้าถามพระอริยสงฆ์สาวกท่านก็จะอธิบายให้เราฟังจนเราเกิดความเข้าใจขึ้นมาแต่ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าไม่มีพระอริยสงฆ์สาวกเราก็ต้องอาศัยการค้นคว้าอ่านหนังสือธรรมะให้มากเท่านั้นคำตอบของเรานี่มีอยู่ในพระธรรมคำสอนแต่เรายังอาจจะอ่านไปไม่ถึงก็ได้หรือคำตอบของคำถามของเรานี้มันก็เกิดจากการปฏิบัติก็ได้ถ้า ถ้าเรายังมีความสงสัยยังไม่เข้าใจในอะไรบางอย่างบางสิ่งบางอย่างอยู่ก็อย่าเอามาเป็นอุปสรรคเอาเก็บไว้ก่อนแล้วก็ศึกษาต่อไปแล้วก็ปฏิบัติต่อไปแล้ววันดีคืนดีคำตอบที่เราต้องการมันก็จะโผล่ขึ้นมาเองถ้าเราได้ปฏิบัติที่ถูกต้องคำถามต่างๆมันจะหมดไปเพราะว่าคำถามนี้เป็นเหมือนลักษณะของคนตาบอดคนตาบอดก็ต้องอาศัยสิบปากว่าแต่สู้หนึ่งตาเห็นไม่ได้พอเราไปปฏิบัติก็เป็นเหมือนกับการทำตาที่บอดนี้ให้สว่างขึ้นมาพอเราบรรลุธรรมตาเราสว่างขึ้นมาความสงสัยในเรื่องราวต่างๆนั้นก็จะหายไปเพราะเราจะเห็นสิ่งที่เราอยากจะรู้อยากจะเห็นแล้วพอเราเห็นแล้วเราก็จะหายสงสัยไม่ต้องให้ใครมาบอกเราว่าเป็นอย่างไรตอนนี้เรายังเป็นพวกสิบปากว่าไม่เท่าหนึ่งตาเห็นอยู่คือพวกเรายังเป็นพวกตาบอดอยู่เวลาเราฟังเทศน์ฟังธรรมหรือเวลาเราอ่านหนังสือธรรมะแทนที่จะหูตาสว่างกลับเกิดความสงสัยต่างๆขึ้นมาเพราะยังไม่เห็นของจริงนั่นเองดังนั้นเวลาที่เราศึกษาหรือฟังเทศน์ฟังธรรมแล้วเราเกิดความสงสัยขึ้นมาก็ให้เก็บไว้ก่อนถ้าความสงสัยนั้นไม่เกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติถ้าเป็นความสงสัยที่เกี่ยวกับผลที่เกิดจากการปฏิบัตินั้นเก็บเอาไว้ก่อนขอให้เราเอาไปปฏิบัติกันก่อนพอปฏิบัติแล้วเดี๋ยวก็จะเห็นผลเองพอเห็นผลแล้วก็จะไม่สงสัยเช่นคนชอบถามอยู่เรื่อยว่าเวลาจิตสงบเป็นยังไงเวลาสงบแล้วเราจะรู้หรือไม่ว่าเราสงบหรือไม่สงบอันนี้อย่าไปสงสัยอย่าไปกังวลขอให้มาสนใจกับวิธีที่จะทำใจของเราให้สงบเพราะว่าถ้าเราทำใจให้สงบแล้วใจก็จะสงบพอมันสงบเราก็จะรู้เองมันเป็นสันทิฏฐิโกไม่ต้องไปถามใครเหมือนกับเวลาที่เรารับประทานอาหารเราไม่ต้องไปถามคนอื่นว่าเราอิ่มหรือยังกินข้าวสองจานแล้วอิ่มหรือยังไม่ถามเขาทำไมเขาจะหาว่าเราบ้าเปล่าๆเรากินเราก็ต้องรู้เสียว่าเราอิ่มหรือไม่อิ่มถ้าไม่อิ่มเราก็กินต่อไปการปฏิบัติก็เหมือนกันถ้าปฏิบัติแล้วมันยังไม่สงบก็ปฏิบัติต่อไปปฏิบัติไปจนกว่ามันจะสงบพอมันสงบแล้วมันก็จะรู้เองว่าอ๋อตอนนี้สงบแล้วตอนนี้มีความสุขแล้วมีความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าความสุขทั้งปวงแล้วนัตติสันติปรังสุขขังความสุขที่เกิดจากความสงบนี้เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงนี่คือเรื่องของการมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถ้ามีพระพุทธเจ้าได้นี้ดีเป็นอันดับหนึ่งถ้าได้พบกับพระพุทธเจ้านี้เป็นประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะจะสามารถบรรลุธรรมได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าลำดับที่สองก็ให้มีพระอรหันตสาวกเป็นผู้สั่งผู้สอนถ้าไม่มีพระอรหันตสาวกก็ต้องมีพระธรรมคำสอนการมีพระธรรมคำสอนก็เหมือนกับการเรียนตำราด้วยตนเองเช่นอยากจะเป็นหมออยากจะรักษาโรคภัยไข้เจ็บไม่มีครูสอนก็ไปเปิดตำราหมออ่านดูอ่านถึงวิธีรักษาโรคต่างๆเวลาเกิดมะเร็งขึ้นมาจะต้องรักษาอย่างไรเวลาเกิดโรคหัวใจขึ้นมาจะต้องรักษาอย่างไรก็เรียนไปได้แล้วก็อาจจะรักษาได้แต่อาจจะไม่ได้ดีเท่ากับการมีครูมีอาจารย์มีหมอที่รู้จักวิธีรักษาโรคภัยต่างๆมาสอนมาบอกเราเราจึงเวลาเรียนแพทย์กันเราจึงไปเรียนตามโรงเรียนกันเราไม่เรียนตามตำรากันเราไปเรียนกับครูบาอาจารย์ที่มีประสบการณ์แล้วเราก็จะได้ความรู้ ที่รวดเร็วกว่าการเรียนตำราตามลำพังแต่ถ้าไม่มีครูไม่มีอาจารย์ก็ต้องพึ่งตำรายังดีกว่าไม่มีอะไรพึ่งเลยถ้าไม่มีตำรามันก็แบบลองผิดลองถูกซึ่งส่วนใหญ่มันก็จะผิดกันมันก็จะทำให้เราไม่สามารถรักษาโรคภัยไข้เจ็บต่างๆได้ฉันใดถ้าเราไม่มีพระพุทธเจ้ามาสั่งมาสอนไม่มีพระอริยสงฆ์สาวกมาสั่งมาสอนเราก็ต้องอาศัยตำรานี้แหละอาศัยพระธรรมคำสอนที่บันทึกไว้ในพระไตรปิฎกหยิบขึ้นมาอ่านกันอ่านแล้วก็ลองเอาไปปฏิบัติกันเดี๋ยวเราก็จะได้ผลขึ้นมาแล้วเราก็จะหายสงสัยแต่อาจจะช้าอาจจะยากกว่าการมีครูบาอาจารย์มาคอยสั่งคอยสอนเพราะเหมือนกับมีคนคอยป้อนอาหารให้กับเราสมัยที่เราเป็นเด็กนี้เรายังกินอาหารเองไม่ได้ถ้าไม่มีพ่อแม่เอาอาหารมาป้อนเราเราก็อาจจะอดตายได้หรือเราอาจจะไปหยิบอาหารที่เป็นพิษเป็นภัยกับเรามารับประทานแทนที่จะเอาอาหารที่เป็นคุณเป็นประโยชน์ก็ได้นี่คือความจริงที่เกี่ยวกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่พวกเราควรที่จะเห็นคุณค่าอันยิ่งใหญ่ของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้ถ้าพวกเรามาเกิดในยุคที่ไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราก็เป็นเหมือนกับคนตาบอดที่ไม่มีคนนำทางนั่นเองคนตาบอดถ้าไม่มีคนนำทางจะไปไหนมาไหนได้อย่างไรเพราะไม่รู้ทิศว่าอยู่ที่ทิศไหนอยากจะไปทิศเหนือแต่หันหน้าไปทางทิศใต้เดินไปทางทิศใต้ก็จะไม่มีวันไปถึงจุดหมายปลายทางได้แต่ถ้ามีคนที่มีตามาบอกมานำทางเขาก็จะสามารถนำทางพาเราไปสู่จุดหมายปลายทางที่พวกเราต้องการจะไปกันได้จุดหมายปลายทางที่พวกเราต้องการไปก็คือการมีความสุขไปตลอดการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงก็ไม่มีใครที่จะรู้ทางนี้ได้ดีเท่ากับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้เองเราจึงต้องเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์กันวิธีเข้าหาก็คือศึกษานั่นเองไม่ใช่เข้าหามาวัดแล้วก็กราบพระเสร็จก็กลับบ้านอันนี้ก็ยังไม่ถึงพระอยู่ดีถึงแม้ว่าพระที่เราไปกราบไหว้เป็นพระอรหันต์เป็นพระพุทธเจ้าแต่ถ้าเราไม่ฟังเทศน์ฟังธรรมฟังคำสอนเพียงแต่มากราบเฉยๆมาใส่บาตรแล้วก็กลับอย่างนี้เราก็ยังไปไม่ถึงตัวพระนั่นเองการจะเข้าถึงตัวพระนี้จะต้องเข้าด้วยการฟังคำสอนของท่านในเป็นเบื้องต้นแล้วพอเราฟังคำสอนแล้วเราก็ต้องปฏิบัติตามคำสอนต่อไปเมื่อเราฟังแล้วปฏิบัติแล้วทีนี้ผลก็จะปรากฏขึ้นมาธรรมต่างๆก็จะปรากฏขึ้นมาเราก็จะถึงตัวท่านเพราะพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้แล้วว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตเนี่ยถ้าอยากจะเห็นพระพุทธเจ้าอยากจะเข้าถึงตัวพระพุทธเจ้านี้ไม่ได้ให้ไปที่ประเทศอินเดียประเทศอินเดียตอนนี้ก็ไม่มีตัวของพระพุทธเจ้าหลงเหลืออยู่แล้วไปก็จะมีแต่สถานที่ที่พระองค์เคยประทับอยู่เท่านั้นเองแต่อาจจะไม่ได้พบกับตัวพระพุทธเจ้าถ้าอยากจะพบกับตัวพระพุทธเจ้านี้ต้องศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็น้อมเอาคำสอนนั้นไปปฏิบัติปฏิบัติจนบรรลุธรรมขึ้นมามีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาเห็นธรรมขั้นต่างๆเห็นธรรมขั้นโสดาบันเห็นธรรมขั้นสกิทาคามีเห็นธรรมขั้นพระอนาคามีเห็นธรรมขั้นพระอรหันต์ถ้าเห็นธรรมเหล่านี้แล้วจะเห็นตัวพระพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้าบอกว่าตัวเรากับธรรมนี้เป็นอันเดียวกันร่างกายของพระพุทธเจ้านี้ไม่ใช่เป็นร่างกายที่แท้จริงของพระพุทธเจ้าไม่ใช่เป็นตัวที่ตัวจริงของพระพุทธเจ้าตัวจริงของพระพุทธเจ้าคือใจที่สะอาดบริสุทธิ์ใจที่มีธรรมทั้งแท่งผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคต ผู้ที่เห็นตถาคตก็คือผู้ที่เห็นธรรมผู้ที่จะเห็นธรรมได้ก็ต้องเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบคือสุปฏิปันโนอุชุปฏิปันโนยายะปฏิปันโนสามีจิปฏิปันโนนี่แหละถ้าเราอยากจะเข้าถึงพระพุทธเจ้าเข้าถึงพระธรรมอันประเสริฐของพระพุทธเจ้าเราก็ต้องเข้าด้วยการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบด้วยการศึกษาด้วยการฟังเทศฟังธรรมก่อนเพราะถ้าเราไม่ศึกษาไม่ฟังเทศฟังธรรมเราจะไม่สามารถปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้เพราะเราจะไม่รู้วิธีปฏิบัติดีปฏิบัติชอบว่าปฏิบัติอย่างไรนั่นเองการศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อที่เราจะได้รู้วิธีปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั้นปฏิบัติอย่างไรพอเราศึกษาเราก็จะได้เห็นวิธีเห็นวิธีที่พระพุทธเจ้าได้ทรงปฏิบัติแล้วถ้าเราปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงปฏิบัติเราก็จะได้เห็นธรรมกันเราก็จะได้พบกับความสุขอันยิ่งใหญ่ของใจกันที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนดังนั้นเราต้องศึกษาศึกษาแล้วเราก็จะเห็นประวัติของพระพุทธเจ้าเห็นประวัติของพระอริยสงฆ์สาวกทั้งหลายเห็นวิธีที่ท่านปฏิบัติกันแล้วถ้าเราปฏิบัติตามที่ท่านปฏิบัติเช่นสอนให้ทำทานท่านก็สละท่านก็ทำทานอย่างเต็มร้อยคือมีทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองมากน้อยเพียงไรท่านก็บริจาคไปหมดสละราชสมบัตินี่เรียกว่าทานการสละราชสมบัติพระสาวกทั้งหลายท่านก็บริจาคทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองกันทำไมต้องบริจาคเพราะจะได้ไม่ต้องมายุ่งกับเรื่องเงินทองนั่นเองจะได้มีเวลาไปปฏิบัติอย่างเต็มที่นั่นเองไปปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาอย่างเต็มที่ต้องไม่เกี่ยวข้องกับการใช้เงินใช้ทองไม่ต้องเกี่ยวข้องกับการหาเงินหาทองถ้ายังใช้เงินใช้ทองอยู่ก็ต้องหาเงินหาทองเมื่อหาเงินหาทองก็จะไม่มีเวลามาหาธรรมกันเนี่ยทุกวันนี้พวกเราเอาเวลาไปหาลาภยศสรรเสริญไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันเราจึงไม่มีเวลามาหาธรรมกันมาหาความสุขที่เกิดจากความสงบของใจกันเราต้องเปลี่ยนวิธีการหาความสุขเลิกหาความสุขจากลาภยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์แล้วไปหาความสุขจากความสงบของใจด้วยการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาอย่างเต็มร้อยถึงจะได้ผลถ้าปฏิบัติแบบมือสมัครเล่นนี้มันจะไม่ได้ผลมากจะได้ผลเพียงเล็กๆน้อยๆยังไม่พอเพียงถ้าอยากจะได้ผลเต็มร้อยนี้ต้องเป็นมืออาชีพต้องปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาอย่างมืออาชีพก็คืออย่างนักบวชทั้งหลายนักบวชนี้ท่านเป็นมืออาชีพในเรื่องของการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาแต่ถ้าพวกเราปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาในเฉพาะวันพระนี้ยังเรียกว่าเป็นมือสมัครเล่นอยู่เหมือนนักกีฬาที่เป็นมืออาชีพกับมือสมัครเล่นนี้เขาจะทุ่มเทเวลาให้กับการซ้อมกีฬาไม่เหมือนกันคนที่เป็นมืออาชีพนี้เขาจะทุ่มเทให้กับการซ้อมกีฬาทุกวันแต่คนที่เป็นมือสมัครเล่นนี้เขาจะให้เวลาเฉพาะวันหยุดทำงานของเขาแทนที่วันไหนที่เขาไม่ทำงานเขาก็ไปซ้อมกีฬาการซ้อมเวลาที่ซ้อมก็เลยมีน้อยกว่ามืออาชีพเวลาไปแข่งขันเพื่อชิงรางวัลกันก็มีแต่มืออาชีพที่จะได้รางวัลมือสมัครเล่นนี้จะไม่ได้รางวัลกันดังนั้นถ้าเรายังเป็นมือสมัครเล่นในการปฏิบัติพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ก็คือปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาเช่นปฏิบัติเฉพาะในวันพระวันหยุดทำงานก็ไปอยู่วัดไปรักษาศีล8ไปนั่งสมาธิไปเจริญปัญญา อันนี้ก็จะทำได้เพียงวันเดียวซึ่งไม่เพียงพอกับการที่จะทำให้เกิดผลขึ้นมาถ้าอยากจะให้เกิดผลขึ้นมานี้จะต้องทำทุกวันปฏิบัติทุกวันรักษาศีลตั้งแต่ศีล8ขึ้นไปทุกวันแล้วก็นั่งสมาธิทุกวันแล้ววันละหลายหลายรอบแล้วก็จะเริ่มปัญญาสลับกับการนั่งสมาธิอันนี้ถึงจะทำให้เกิดผลขึ้นมาได้ผู้ที่ได้รับผลการนี้เป็นพวกมืออาชีพทั้งนั้นผู้ที่ได้บรรลุมรรคผลนิพพานการนี้เป็นพวกที่ไม่มีอาชีพอย่างอื่นมีอาชีพของการปฏิบัติธรรมเพียงอาชีพเดียวไม่มีอาชีพในการหาเงินหาทองหาลาภยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอาชีพนี้ท่านตัดทิ้งไปท่านไม่ยุ่งด้วยไม่สนใจด้วยไม่สนใจกับลาภยศสรรเสริญไม่สนใจกับความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายจะทุ่มเทให้กับการหาความสุขที่เกิดจากความสงบของใจด้วยการเจริญศีลสมาธิปัญญาถ้าได้เจริญศีลสมาธิปัญญาอย่างเข้มข้นอย่างต่อเนื่องอย่างที่พระพุทธเจ้าและพระอริยสงสาวกทั้งหลายได้บำเพ็ญกันเราก็จะได้รับผลเช่นเดียวกันอย่างแน่นอนเราก็จะได้เป็นพระสุปฏิปันโนกันเราก็จะได้เป็นพระอริยบุคคลกันได้เป็นพระอริยขั้นต่างๆตามลำดับเริ่มต้นตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปสู่พระสกิทาคามีไปสู่พระอนาคามีและไปสู่พระอรหันต์เป็นลำดับสุดท้ายได้อย่างแน่นอนเพราะมีผู้ที่ได้บำเพ็ญมาแล้วได้ผลมาแล้วไม่ว่าจะเป็นหญิงเป็นชายเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่เป็นนักบวชหรือเป็นผู้ครองเรือนถ้าลองได้บำเพ็ญอย่างเข้มข้นอย่างมืออาชีพแล้วได้รับผลเหมือนกันหมดดังนั้นพวกเราต้องมีศรัทธาและต้องมีความเพียรความพยายามที่จะทุ่มเทชีวิตจิตใจเวลาทั้งหมดที่เรามีอยู่นี้ให้กับการสร้างความสุขทางใจกันสร้างความสงบด้วยการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญากันให้เราสละความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายไปสละความสุขจากลาภยศสรรเสริญไปเพื่อเราจะได้เอาเวลามาสร้างความสุขทางใจกันมาปฏิบัติธรรมกันถ้าเราได้ทำแล้วผลก็จะต้องปรากฏขึ้นมาครูบาอาจารย์ที่ได้บรรลุธรรมนี้เป็นสักขีพยานยืนยันให้พวกเราเห็นว่าท่านก็เป็นเหมือนพวกเราตอนต้นเมื่อก่อนที่จะได้พบกับพระพุทธศาสนาก็หลงไหลอยู่กับการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายหาความสุขจากลาภยศสารเสริญต่างๆแต่พอได้มาฟังเทศฟังธรรมได้ศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้เรียนรู้ว่ามีความสุขที่แท้จริงความสุขที่ถาวรความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าความสุขจากลาภยศสารเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสท่านก็เปลี่ยนวิธีหาความสุขมาหาวิธีมาหาความสุขด้วยการปฏิบัติธรรมกันด้วยการรักษาศีลด้วยการนั่งสมาธิด้วยการเจริญปัญญากันแล้วในที่สุดท่านก็ได้รับความสุขอันยิ่งใหญ่คือบรมสุขจากพระนิพพานนิพพานังปรมังสุขขังกระดูกของท่านอัฐิของท่านได้กลายเป็นพระธาตุยืนยันแล้วว่าท่านได้พบกับพระนิพพานแล้วท่านได้พบกับความสุขอันยิ่งใหญ่ของใจแล้วอันนี้มันก็จะทำให้เรามีความเชื่อมั่นแล้วก็มีศรัทธาอย่างแรงกล้าที่จะปฏิบัติตามเพราะท่านก็เป็นเหมือนเราก่อนที่ท่านจะเป็นพระอรหันต์ก่อนที่ท่านจะหลุดพ้นท่านก็เป็นเหมือนพวกเราแต่พอท่านได้ศึกษาได้ฟังเทศฟังธรรมและน้อมนำออกไปปฏิบัติท่านก็กลายจากปุถุชนธรรมดาอย่างพวกเรากลายเป็นพระอรหันตสาวกขึ้นมาพวกเราก็เช่นเดียวกันถ้าพวกเราศึกษาแล้วน้อมเราเอาคำสอนนี้ไปปฏิบัติกันถ้าปฏิบัติได้อย่างเข้มข้นไม่ช้าก็เร็วเราก็จะได้กลายเป็นพระอรหันตสาวกกันขึ้นมาอย่างแน่นอนเพราะนี่เป็นวิธีเดียวที่จะทำให้ปุถุชนนี้กลายเป็นพระอรหันตสาวกขึ้นมา ไม่มีวิธีอื่นวิธีนี้คืออะไรก็คือศึกษาคำสอนแล้วปฏิบัติตามคำสอนเท่านั้นที่จะบรรลุหรือไม่บรรลุนี้อยู่ที่ว่าศึกษามากหรือศึกษาน้อยปฏิบัติมากหรือปฏิบัติน้อยเท่านั้นเองถ้าศึกษามากปฏิบัติมากผลก็จะต้องเกิดขึ้นมาอย่างแน่นอนถ้าศึกษาน้อยปฏิบัติน้อยผลก็ยังจะไม่เกิดขึ้นมาไม่ได้ขึ้นอยู่กับอะไรทั้งนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับการเวลาไม่ได้ขึ้นอยู่กับการเป็นหญิงเป็นชายเป็นคารวาสหรือเป็นนักบวชขึ้นอยู่กับการศึกษากับการปฏิบัติว่าเราได้ศึกษาเต็มร้อยหรือยังได้ปฏิบัติเต็มร้อยหรือยังเท่านั้นถ้าได้ศึกษาเต็มร้อยได้ปฏิบัติเต็มร้อยผลก็จะต้องเต็มร้อยอย่างแน่นอนไม่มีเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้ดังนั้นถ้าเรายังไม่ได้ศึกษากันก็ขอให้เรามาศึกษากันให้รู้ว่าเราจะต้องทำอะไรกันเมื่อเรารู้แล้วเราก็เอาไปปฏิบัติกันถ้าเราปฏิบัติแล้วผลก็จะตามมาอย่างแน่นอนนี่คือเรื่องของคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนว่าไม่มีอะไรในโลกนี้ที่มีความสำคัญมีคุณค่ายิ่งกว่าใจที่สงบเพราะใจที่สงบนี้นำความสุขอันยิ่งใหญ่นำความสุขที่ถาวรมาให้กับพวกเรานั่นเองดังนั้นเราถ้าอยากจะได้ความสุขอันยิ่งใหญ่นี้เราต้องมาปฏิบัติทำตามที่พระเจ้าได้ทรงปฏิบัติเพื่อสร้างความสุขอันยิ่งใหญ่นี้ยุติการหาความสุขที่เป็นความสุขชั่วคราวกันแล้วมาหาความสุขที่เป็นความสุขที่ถาวรกันด้วยการมารักษาศีลมานั่งสมาธิมาเจริญปัญญากันถ้าเราได้ทำแล้วผลที่พุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายได้รับก็จะเป็นผลที่พวกเราจะได้รับเช่นเดียวกันไม่ได้ขึ้นอยู่กับการกับเวลาสามารถรับผลได้ทุกยุคทุกสมัยถ้าเหตุมีเหตุแล้วผลก็จะต้องตามมาอย่างแน่นอนจึงขอให้พวกเรามีความมั่นใจในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วน้อมนำเอาไปปฏิบัติอย่างเต็มกำลังรับรองได้ว่าไม่ช้าก็เร็วเราก็จะต้องได้รับผลเช่นเดียวกันอย่างแน่นอนการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรลำดับต่อไปก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมท่านที่มีปัญหามีคำถามไม่เข้าใจในวิธีการปฏิบัติก็ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยเพราะว่าหลังจากที่เราเลิกประชุมแล้วก็จะของดการถามตอบปัญหาถ้ายังไม่มีใครถามก็ให้พิธีกรนำเอาคำถามจากทางบ้านถามไปก่อน คำถามจากทางบ้านจากคุณวิภูษณีเด่นดำรงวิทย์ถ้าเราทำทานให้กับคนขอทานแล้วเงินที่ให้ไปคนนั้นไม่ได้เอาไปใช้ในทางสุจริตเช่นนำไปซื้อสุราแทนข้าวเราจะเป็นบาปหรือไม่คะ เออไม่บาปหรอกเป็นการทำของเขาเองเราเป็นคนทำทานเราเสียสละเงินทองให้กับเขาเพื่อให้เขาได้รับประโยชน์แต่เขาเป็นคนโง่เขาไม่รู้จักใช้เงินทองให้เป็นประโยชน์เขาไปซื้อสุราก็จะเกิดโทษกับตัวเขาเองถ้าเราไม่อยากจะให้เกิดโทษกับเขาในภายหน้าก็ซื้ออาหารไปให้เขาซื้อข้าวสารซื้อมาม่าซื้อปลากระป๋องแล้วเขาก็จะได้เอาไว้ทำอาหารแต่ถ้าก็เอาไปแลกเป็นสุราก็ช่วยไม่ได้ถ้าเราไม่อยากจะให้เขาทำโทษกับตัวเขาเองก็อาจจะต้องงดการให้เงินให้ทองหรือให้ข้าวให้ของเขาไปถ้าเขาจะเอาไปแลกเปลี่ยนเป็นสุรายาเมาขึ้นมาเราก็ต้องยุติการให้เขาเพราะให้แล้วแทนที่จะเกิดประโยชน์กับเกิดโทษกับตัวเขาแต่มันไม่เกิดโทษกับเราเราได้รับประโยชน์เราได้เสียสละแบ่งปันเป็นบุญทำแล้วให้เรามีความสุขใจแต่พอเราไปรู้ว่าเขาไปซื้อสุรามันก็อาจจะทำให้เราไม่สบายใจได้เ เราก็ควรจะยุติไม่ควรที่จะให้เขา หลวงพ่อกล้าถามค่ะเวลาที่นั่งสมาธิค่ะแล้วก็มีความเจ็บเนี่ยก็คือบริกรรมไปแล้วพอมันออกจากการบริกรรมมาก็คือยังมีความเจ็บอยู่ก็ใช้วิธีเจริญปัญญาว่าความเจ็บเนี่ยคือมันไม่รุนแรงมันไม่สามารถจะทำอะไรจิตใจเราได้ก็เห็นว่าคือใจมันก็ยังเป็นปกติอยู่ค่ะคราวนี้พอจะลุกจากนั่งสมาธิเนี่ยคือความเจ็บมันก็คือเหมือนขึ้นมาเยอะกว่าเดิมตอนที่นั่งอยู่ค่ะแต่ว่าใจเราก็ไม่ได้ไปทุกข์กับมันค่ะ ความเจ็บมันจะหนักจะเบามันเป็นเรื่องของร่างกายเรื่องของธรรมชาติที่เราไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังคับได้สิ่งที่เราควบคุมมันบังคับได้ก็คือความทุกข์ทรมานใจที่เกิดจากความอยากต่างๆเช่นเวลาเจ็บก็อยากให้มันหายหรืออยากให้มันไม่เจ็บเราก็จะสร้างความทุกข์ทรมานใจที่ร้ายกาจที่ร้ายแรงกว่าความเจ็บของทางร่างกายที่เราทนนั่งไม่ได้และทนอยู่กับความเจ็บทางร่างกายไม่ได้เพราะเราเกิดความอยากให้ความเจ็บของทางร่างกายหายไปดังนั้นเราต้องมาควบคุมความอยากตัวนี้ให้ได้การบริกรรมนี้ก็จะทำให้มันไม่มีโอกาสที่จะเกิดความอยากขึ้นมาได้แต่มันก็เป็นการหยุดชั่วคราวถ้าจะหยุดอย่างถาวรก็ต้องไม่กลัวความเจ็บไม่มีพร้อมที่จะให้มันเจ็บไปปล่อยให้มันเจ็บไปให้รู้ว่ามันเจ็บขนาดไหนมันก็ทำอะไรเราไม่ได้แต่ตัวที่ทำร้ายเราไม่ใช่ความเจ็บของร่างกายแต่ความอยากที่ให้ความเจ็บของร่างกายหายไปนี่เราต้องพลิกใจของเราจากความกลัวเจ็บให้เป็นความกล้าเจ็บท้าทายเลยมึงเจ็บกว่านี้ไม่ได้หรือว่าเจ็บแค่นี้เองหรือว่าเอามากกว่านี้หน่อยหรือว่าอย่างนี้ถ้าเราไม่กลัวมันแล้วเราก็จะอยู่กับมันได้แล้วต่อไปเราจะไม่กลัวความเจ็บอีกต่อไป ถ้าอย่างนั้นแสดงว่าบางที พูดห่างมาห่างหน่อยเพราะเสียงมันดังไปเลย ถ้าเกิดว่าเรามีความเจ็บเนี่ยถ้าเราคิดว่าเรื่องของการหยุดด้วยพุทโธเนี่ยเราพอทำได้แล้วนี่ก็คือลองไม่พุทโธดู ลองให้อยู่เฉยๆดูปล่อยให้มันเจ็บไปปล่อยวางความเจ็บอย่าไปยุ่งกับความเจ็บอย่าไปอยากให้มันหายอย่าไปอยากหนีจากมันไปอยู่กับมันไปเหมือนกับอยู่คนที่เราเกลียดเนี่ยถ้าเราอยู่กับคนที่เราเกลียดได้เราจะไม่ทุกข์ที่เราทุกข์เพราะเราไม่อยากจะอยู่กับเขาเราเลยเกิดความทุกข์ขึ้นมาแต่บางทีมันจำเป็นต้องอยู่ด้วยกันแล้วเราทำใจได้ก็อยู่ด้วยกันสามีภรรยาบางคู่เขาไม่ได้รักกันเกลียดกันจะตายไปแต่ก็ยังทนอยู่กันได้ก็เพราะว่ามันไม่รู้จะทำยังไงมันต้องอยู่ด้วยกันเป็นเหมือนฝาแฝดเหมือนปลาท่องโก มันต้องอยู่ด้วยกันตื่นไม่เข้าคลายไม่ออกไอ้ความเจ็บของร่างกายก็เป็นเหมือนปลาท่องโกกับใจเรานี่แหละเราก็ต้องเจอมันอยู่เรื่อยๆตราบใดที่ยังมีร่างกายอยู่มันก็ยังต้องมีความเจ็บอยู่แต่ถ้าเราไม่ไปกลัวเจ็บไม่ไปรังเกียจมันไม่ไปอยากให้มันหายหัดรักมันหัดชอบมันมันก็อยู่ด้วยกันได้ตอนนี้เราเกลียดความเจ็บกลัวความเจ็บเราก็ต้องเปลี่ยนจากความกลัวความเจ็บมาเป็นความไม่กลัวจากความเกลียดมาเป็นความรักเสียถ้ารักความเจ็บแล้วมันก็อยู่ด้วยกันได ้ขอบคุณค่ะคำถามจากทาง Facebook Live นะคะคำถามจากคุณพัชรินทร์การเอาเงินของผู้ป่วยหนักนอนไม่รู้สึกตัวไปทำทานเขาจะได้รับผลบุญไหมคะอยากให้เขาได้บุญค่ะ อ๋อไม่ได้หรอกเขาไม่รู้เรื่องการทำบุญนี้ผู้ที่กระทำต้องเป็นผู้รู้ว่ากำลังทำอยู่ถึงแม้เวลาตายไปแล้วลูกหลานเอาเงินทองของเขาไปทำบุญเท่าไหร่เขาก็ไม่ได้ถ้าเขาอยากจะได้เขาต้องทำในขณะที่เขามีความรู้สึกตัวแล้วเขาต้องเป็นคนสั่งให้ทำเช่นวันนี้เอาเงินไปใส่บาตรให้หน่อยนะถ้าเขาสั่งแล้วเราไปทำให้เขาเขาได้แต่ถ้าเราอยู่ดีๆเอาไปทำให้เขาโดยที่เขาไม่รู้เรื่องนี้เขาไม่ได้อะไร คำถามจากคุณมาซาชิข้อ1ปวารณาด้วยปัจจัย4เดือนคืออะไรครับ คือคำว่าปวารณาก็คือการเสนอตัวเราที่จะให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งกับพระภิกษุองค์เจ้าเรียกว่าปวารณา การภาวนานี้เราสามารถกำหนดเวลาได้ว่าเราจะบริการท่านกี่เดือนกี่วันและจะบริการอะไรบางคนก็ภาวนาถวายจีวรตลอดชีวิตเนี่ยถ้าท่านบวชอยู่แล้วจีวรท่านขาดท่านต้องการจีวรใหม่ก็บอกเราได้เราจะจัดซื้อมาให้อันนี้ก็เป็นบางคนก็ภาวนาเพียง3เดือนในช่วงเข้าพรรษาว่าช่วงนี้3เดือนนี้เราอยู่ในวัดถ้าท่านขาดหรืออะไรในเรื่องปัจจัย4ก็ขอให้บอกข้าพเจ้าได้เถิดอันนี้ก็เป็นเรื่องของการภาวนาเหมือนกับการทำสัญญากับพระสงฆ์องค์เจ้าว่าเราจะรับใช้ท่านเราจะช่วยเหลือท่าน อย่างไรแบบไหนนานหรือสั้นยาวหรือไม่สั้นยาวหรือไม่ยาวนานหรือไม่นานเรากำหนดได ้ข้อที่สองอาบัติปาจิตตีมีบทลงโทษอย่างไรครับ อ๋ออันนี้ต้องไปบวชก่อนเราไปศึกษาดูเอาเองก็แล้วกันอันนี้เป็นเรื่องของพระไม่เกี่ยวกับคารวะญาติโยมดูไปก็ไม่เป็นประโยชน์อะไรไว้ไปบวชก่อนแล้วก็ไปศึกษาดูผู้ที่มาบวชนี้ก็จะให้ศึกษานักธรรมตรีจะให้ศึกษาอาบัติต่างๆของพระคือศีล227ข้อจะแบ่งความหนักเบาของการกระทำผิดเหล่านี้จากเบาไปสู่หนักถ้าหนักก็ถึงขั้นต้องให้ลาสิกขาลาเพศไปถ้ายังไม่หนักก็อยู่ต่อไปได้แต่อาจจะต้องชดใช้กรรมด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งแล้วแต่พระวินัยจะกำหนดไว ้คำถามจากคุณประภัยพรมีแนวปฏิบัติอย่างไรที่ทำให้เราเป็นผู้มีปัญญาในการแก้ไขปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่โดยไม่รู้สึกว่าปัญหานั้นเป็นทุกข์ เราก็ต้องศึกษาวิธีที่พระเจ้าสอนให้เราแก้ปัญหากันแล้วเราก็นำเอาวิธีนั้นไปแก้พระพุทธเจ้าบอกปัญหาของพวกเราทั้งหมดนี้เกิดจากความอยากของพวกเราเองเวลาเกิดปัญหาถามเราควรจะถามตัวเราว่าตอนนี้เราอยากกับอะไรเช่นมีปัญหากับสามีก็ถามว่าเราอยากให้เขาทำอะไรหรืออยากให้เขาไม่ทำอะไรหรือแล้วเราทำให้เขาให้เขาทำตามที่เราอยากได้หรือเปล่าถ้าเราทำไม่ได้เขาต้องทำตามที่เขาอยากที่เขาทำอยู่เราก็มาหยุดความอยากของเราเปลี่ยนความอยากของเราเช่นอยากให้เขาไม่ดื่มสุราแต่เขาก็ไม่เลิกดื่มเราก็ต้องเปลี่ยนว่าอยากให้เขาดื่มแล้วเราก็จะมีความสุขอยากให้เขามีความสุขไม่ใช่เหรอถ้าอยากให้เขามีความสุขเขาดื่มสุรามีความสุขก็ให้เขาดื่มไปเราก็มีความสุขเขาก็มีความสุขก็จบส่วนใครจะไปรับผลก็เรื่องของคนที่ทำเขาดื่มสุราเดี๋ยวเขาก็รับไปรับผลของเขาอย่างน้อยก็เสียเงินละเสียเงินไปซื้อสุราการที่สองก็เสียสุขภาพร่างกายก็จะย่ำแย่ถ้าดื่มสุราบ่อยๆเดี๋ยวโรคตับโรคไตก็จะเข้ามาแล้วก็จะเสียสติอีกเสียสติเวลาดื่มสุราเมาแล้วก็ไม่สามารถประคับประคองตัวเองให้ตั้งอยู่ในความสวยงามได้วาจาก็จะเป็นวาจาที่หยาบคายกิริยาการเดินการทำอะไรก็ไม่สง่าราศีก็เกิดความเสียหายกับตัวเขาเราไม่ได้เกิดเสียหายกับเราเราไปวุ่นวายกับเขาทำไมในเมื่อเราไม่สามารถที่จะเปลี่ยนเขาได้เราก็ต้องมาเปลี่ยนเราแทนเปลี่ยนความอยากของเราจากการอยากให้เขาไม่ดื่มสุรามาเป็นเฉยๆเสียหรือไม่เช่นนั้นก็อยากให้เขาดื่มสุราไปเลยให้มันรู้แล้วรู้รอดไปซื้อมาให้มันดื่มเลยเราจะได้รักกันเขาก็จะได้รักเราเขาจะไม่เกลียดเราโกรธเราเราอยากให้เขารักเราไม่ใช่เหรอเราอยากให้เขามีความสุขไม่ใช่เหรออันนี้เมื่อความสุขของเขาคือการดื่มสุราแล้วถ้าเราซื้อสุรามาให้เขาดื่มเขาก็จะรักเราเขาก็จะไม่ทิ้งเราไม่ดีกว่าเลยดีกว่ามาทะเลาะกันมาด่ากันมาว่ากันแล้วในที่สุดก็แตกแยกกัน คำถามจากคุณสุรจิตการแบ่งบุญให้คนเป็นนอกจากให้คนนั้นพูดอนุโมทนาบุญด้วยใจยินดียังมีวิธีอื่นอีกหรือไม่ครับ เราไปบอกเขาบังคับให้เขาอนุโมทนาไม่ได้หรอกเพราะบางทีเขาไม่ยินดีกับการทำบุญของเราก็ได้เช่นเราเงินเขาไปทำบุญนี้เราบอกว่าพี่หนูเอาเงินพี่ไปทำบุญนี้ เขาอาจจะไม่อนุโมทนาก็ได้เพราะเขายังไม่ยินดีที่จะทำบุญงั้นเราก็เพียงแต่บอกเขาก็แล้วกันหรือถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ต้องบอกใครการทำบุญของเรานี่เป็นเรื่องของเรา พียงแต่ว่าบางทีเขาอยากจะรู้ว่าเป็นไหนมาไหนแล้วก็บอกเขาได้เผื่อเขาจะได้ร่วมบุญด้วยเขาอาจจะได้มีความสุขไปกับการทำบุญของเราถ้าเขาเป็นคนชอบทำบุญพอเขารู้ว่าเราไปทำบุญเขาก็จะอนุโมทนาเพราะเขารู้ว่าการทำบุญนี้มันเป็นความสุขแล้วเขาก็จะได้ร่วมความสุขกับเราแต่ถ้าเขาไม่สนใจยายดีก็ไม่ต้องไปบอกเขาให้เสียเวลา คำถามจากคุณกัญจนาถขอให้พระอาจารย์ช่วยให้ความกระจ่างของศีลห้าด้วยเจ้าค่ะว่าเราต้องงดเว้นอะไรบ้างในแต่ละข ้ อ โอ้ศีลห้ายังไม่รู้อีกเหรออยู่เมืองไทยเป็นเมืองพุทธตั้งแต่เกิดมาเขาไม่มีใครสอนศีลห้ากันเลยเหรอตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วข้อที่หนึ่งคือไม่ฆ่าสัตว์ฆ่าสิ่งที่มีชีวิตทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือเดรัจฉานห้ามฆ่าชีวิตเขามีคุณค่าเหมือนกับชีวิตเราเราไม่อยากให้เขาฆ่าเราเราก็อย่าไปฆ่าเขานี่ข้อที่หนึ่งห้ามลักทรัพย์คือไม่เอาของของคนอื่นที่เขาไม่อนุญาตมาเงินทองของเขาเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆเป็นมือถือกระเป๋าเสื้อผ้าบางทีไปเอาของเขามาใช้โดยที่เขาไม่อนุญาตนี่ก็ถือว่าลักทรัพย์แล้วอยากจะใช้ของคนอื่นนี่ต้องขออนุญาตจากเจ้าของก่อนถึงจะไม่ถือว่าเป็นการลักทรัพย์ข้อที่สามก็การประพฤติผิดประเวณีก็คือการประพฤติให้ถูกประเพณีอย่าไปประพฤติที่ไม่ถูกต้องประเพณีประเพณีของมนุษย์ก็คือมนุษย์นี้ต้องมีคู่เดียวใจเดียวผัวเดียวเมียเดียวถึงเรียกว่าเป็นมนุษย์ถ้ามีมากกว่าผัวเดียวเมียเดียวก็เป็นพวกเดรัจฉานพวกสุนัขพวกแมวนี้มันไม่มีผัวเดียวเมียเดียวมันเจอที่ไหนชอบที่ไหนมีอารมณ์ที่ไหนเมื่อไหร่มันก็มีกันเมื่อนั้นถ้าเราอยากจะรักษาความเป็นมนุษย์ไว้ไม่อยากจะเป็นเดรัจฉานก็ต้องไม่ประพฤติผิดประเพณีประเพณีของมนุษย์ก็คือการมีผัวเดียวเมียเดียวต้องมีการสู่ขอมีการรับทราบจากผู้ที่เป็นเจ้าของเช่นบิดามารดาของผู้ที่เราจะไปเอามาเป็นคู่ครองของเรานี่คือข้อที่สามข้อที่สี่ก็ไม่ให้โกหกหลอกลวงกันไม่ให้พูดเท็จให้พูดความจริงถ้าพูดความจริงแล้วมันเกิดความเสียหายขึ้นมาก็ให้หุบปากเสียอย่าพูดอะไรเฉยๆไว้เขาถามแล้วเราพูดความจริงไม่ได้ก็บอกว่าเสียใจจ้าไม่สามารถตอบคำถามนี้ได้ก็เท่านั้นเองแล้วข้อสุดท้ายก็ไม่ให้ดื่มสุรายาเมาเพราะเวลาดื่มแล้วมันจะควบคุมความคิดการกระทำไม่ได้พอมันจะโกหกก็จะโกหกเลยพอจะประพฤติผิดประเวณีมันก็จะประพฤติผิดประเพณีประเวณีเลยเพราะไม่มีสติที่จะยับยั้งความคิดไม่ดีต่างๆนี่คือศีลห้าโดยสังเขปรายละเอียดมีเยอะแต่เราไม่รู้เหมือนกันขอให้รู้แค่นี้ก็พอรู้แล้วอย่าไปทำมันก็แล้วกัน คำถามจากผู้ฝากถามค่ะข้อที่หนึ่งจิตของเด็กแรกเกิดมีกิเลสน้อยกว่าหรือเท่ากับคนอายุ60-70หรือไม่คะ กิเลสมีเท่าไหร่มันก็มีเท่านั้นกิเลสของคนแต่ละคนนี้มันมีมากน้อยไม่เท่ากันเพราะว่าในอดีตนี้เราชำระกันมากน้อยไม่เท่ากันหรือเราสะสมกิเลสมากน้อยมาไม่เท่ากันดังนั้นเวลามาเกิดนี้มันก็มีตามที่มันเคยเป็นเคยมีมาถ้าอดีตชาติเคยมีเท่าไหร่มาเกิดมันก็จะมีเท่าเดิมแล้วมันก็จะมีเพิ่มมากขึ้นแล้วมีเพิ่มน้อยหลังจากที่เราเกิดแล้วเพราะถ้าเราไปเกิดในครอบครัวที่เขาสอนให้เรากำจัดกิเลสเราก็จะกำจัดกิเลสเช่นอยู่กับบ้านที่เขารบนับถือพระพุทธศาสนาเขาก็จะสอนให้ละกิเลสกันแต่ถ้าเราไปอยู่กับครอบครัวที่เขาไม่เคารพไม่นับถือศาสนาไม่มีศาสนาเขาก็จะสอนให้เราสะสมกิเลสกันกิเลสก็จะเพิ่มมากขึ้นหรือน้อยลงตามสิ่งแวดล้อมตามบุคคลที่เราไปเกี่ยวข้องด้วยพระพุทธเจ้าถึงสอนให้เรารู้จักคบคนอย่าไปคบคนที่มีกิเลสให้คบคนที่ไม่มีกิเลสเพราะคบคนมีกิเลสเขาก็จะชวนให้เราไปสร้างกิเลสกันถ้าไปคบคนที่ไม่มีกิเลสเขาก็จะสอนให้เราละกิเลสกันเนี่ยที่ให้เรามาวัดก็เพื่อมาคบกับคนที่ไม่มีกิเลส คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วท่านก็จะสอนให้เรามาละกิเลสกันถ้าเราไปคบกับคนที่มีกิเลสเขาก็จะสอนให้เรามีกิเลสกันต้องหาเงินเยอะๆต้องหาสมบัติเยอะๆต้องหาอะไรเยอะๆอันนี้ก็เป็นเรื่องของคนมีกิเลสงั้นเราก็จะทำตามเขาเพราะเขาจะมีอิทธิพลต่อเราเราจะเกรงใจเขาเมื่อเราไปคบกับเขาเขาชวนเราไปลงทุนเราก็ต้องไปกับเขาแต่ถ้าไปคบกับคนที่ชอบทำบุญเขาก็จะชวนเราไปทำบุญมันก็อยู่ที่บุคคลที่เราไปเกี่ยวข้องด้วย ข้อที่สองจิตประภัสสรคืออะไรคะเด็กแรกเกิดมีจิตประภัสสรหรือไม่อย่างไรคะ อ๋อไม่มีหรอกจิตประภัสสรนี่หมายถึงจิตของผู้ที่ได้เข้าสู่อริยธรรมหรือเข้าสู่ฌานสมาบัติจะอยู่สมาธิจิตถึงจะสว่างสวยจิตที่สงบนี่แหละเรียกว่าจิตที่ประภัสสรถ้ายังไม่ได้นั่งสมาธิจิตยังไม่สงบนี่ยังไม่ประภัสสรหรือถ้ายังไม่ได้ชำระกิเลสในระดับพระอนาคามีก็ยังจะไม่ได้จิตประภัสสร คำถามจากคุณพิมพ์ทองถ้ารู้สึกเบื่อหน่ายหดหู่เศร้าหมองมองอะไรก็เบื่อไปหมดจะทำอย่างไรดีคะ ถ้าเบื่อแล้วไม่ทุกข์ก็ดีจะได้ไม่ต้องไปขวนขวายไปหาสิ่งต่างๆมาเพราะสิ่งต่างๆในโลกนี้มันเป็นความทุกข์ถ้าเราเบื่อมันเพราะเราเห็นว่ามันทุกข์แล้วเราไม่อยากได้มันนี่ก็ถือว่าดีแล้วกลัวมันจะเบื่อแบบเบื่อๆอยากๆสามวันดีสี่วันไข้เวลาดีกันก็ไม่เบื่อพอเวลาทะเลาะกันก็เบื่ออย่างนี้ไม่ถูกมันต้องเบื่อแบบพ่อเห็นว่าเขาทุกข์อย่าไปอยู่กับเขาดีกว่าอยู่คนเดียวดีกว่าถ้าเบื่อแบบนี้ดีแต่ถ้าเบื่อแบบเบื่อๆอยากนี่ยังไม่ดีเวลาเขาไม่ดีกับเราก็เบื่อพอเขาดีกลับมาก็หายเบื่ออยากเขาขึ้นมาใหม่ คำถามสกุลชุตินันมีคนที่ชอบฟังธรรมะร่วมกับเราแต่ไม่เข้าใจเพราะไม่รู้ภาษาแต่ใจเขาศรัทธาเขาฟังแล้วจะได้บุญไหมคะ ได้ถ้าเขาตั้งใจฟังเขาไม่คิดเรื่องอื่นเขาก็จะได้ความสงบการฟังธรรมก็เป็นเหมือนกับการนั่งสมาธิถ้าเราใช้ธรรมะนี้เป็นตัวกล่อมใจแทนที่จะใช้พุทโธเราก็ใช้เสียงธรรมนี้กล่อมใจเราได้ถ้าใจเราเกาะติดอยู่กับเสียงธรรมไม่ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆใจเราก็สงบได้ก็จะได้สมาธิได้ความสงบได้บุญ คำถามจากคุณเพ็ญศรีถ้าสามีเป็นคนต่างชาติไม่มีความเชื่อเรื่องการทำบุญทำอย่างไรเขาถึงจะมีส่วนร่วมในบุญที่เราทำทุกครั้งคะใช้วิธีอุทิศผลบุญให้เขาในขณะที่มีชีวิตอยู่ได้ไหมคะ ไม่ต้องหรอกเงินที่เขาให้เรานี่เขาก็ได้บุญแล้วการให้เงินกับเรานี่ก็เป็นการทำบุญแล้วการให้นี้ไม่ว่าจะให้ใครเป็นบุญทั้งนั้นให้แฟนให้สามีให้คนที่เราไม่รู้จักให้พ่อให้แม่ให้แมวให้หมาได้บุญทั้งนั้นเป็นการเสียสละเป็นการแบ่งปันฉะนั้นเราไม่ต้องไปกังวลเขาให้เรานี่แสดงว่าเขาได้ทำบุญแล้ว คำถามสกุลธัญพรข้อ1การที่เราไปร่วมงานสวดพุทธาภิเษกสวดข้ามคืนได้อานิสงส์ได้บุญไหมคะ การสวดมนต์ก็เป็นการเจริญสติเป็นการฝึกทำสมาธิถ้าเราสวดโดยที่ไม่ไปคิดอะไรแล้วจิตเราสงบเราก็จะได้ความสุขที่เกิดจากความสงบ ข้อที่2การที่เราไม่กินสัตว์ที่เรานำไปปล่อยเช่นปล่อยปลาดุกไม่กินปลาดุกเป็นความคิดที่ถูกต้องไหมคะ ก็ไม่รู้ทำไมจะไม่กินมันนะถ้ามันตายก็กินมันได้อยู่ดีอย่าไปฆ่ามันเท่านั้นเองเราปล่อยปลาชนิดไหนเราก็อย่าไปฆ่าปลาชนิดนั้นความจริงไม่ว่าจะปล่อยหรือไม่ปล่อยก็ไม่ควรจะฆ่าเลยการฆ่านี่มันไม่ดีเป็นบาปแต่การกินของที่ตายไปแล้วนี่ไม่บาปเช่นเราไปตลาดแล้วมีของตายแล้วปลาตายเขาขายกันอยู่นี่เราจะกินไม่กินจะซื้อมาไม่ซื้อมามันก็ตายอยู่ดีมันไม่มีส่วนกับเราเราไม่ได้มีส่วนกับการที่ทำให้เขาตายงั้นการกินเขานี้มันก็เหมือนกับกินผักดีๆนี่เองเหมือนกันไม่เป็นบาปแต่อย่างใด คำถามจากคุณเพชรพิงค์ชอบทำบุญแต่เวลาจะออกไปทำบุญเช่นถวายพระทหารพระตอนเช้าไปบ่อยๆทุกอาทิตย์บุพการีมักจะบ่นทำอย่างไรดีคะรู้สึกไม่ดีเลย ก็ไม่ต้องไปรู้สึกอะไรต้องทำความเข้าใจว่าเขาเป็นคนไม่เห็นคุณค่าของการทำบุญเขาอาจจะเห็นว่าทำแล้วเสียมีแต่เสียเงินไม่ได้อะไรเพราะเขาไม่เห็นผลที่ได้จากการทำบุญเพราะเขาไม่เคยทำบุญมาก่อนก็อย่าไปสนใจเขาจะพูดยังไงเขาจะว่ายังไงถ้าเป็นเงินของเราเราก็ทำของเราไปหรือถ้าจะให้ดีก็ไม่ต้องไปบอกเขาหรือไม่ต้องให้เขารู้จะดีกว่าแต่ไม่ต้องไปแอบไปทำแบบว่าเหมือนกับเราไปทำบาปเราต้องทำอย่างสง่าผ่าเผยคนอื่นจะยินดีแล้วไม่ยินดีนั่นเป็นเรื่องของเขา คำถามจากคุณจันผาครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าเคยสอนชายคนหนึ่งว่าเมื่อท่านเห็นให้สักแต่ว่าเห็นเมื่อท่านได้ยินให้สักแต่ว่าได้ยินเมื่อทราบให้สักแต่ว่าทราบในการนั้นท่านย่อมไม่มีดังนี้ปัญญาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติดังนี้คืออะไรครับ คือการเห็นว่าทุกอย่างนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ควรที่จะไปยินดียินร้ายเพราะถ้าไปยินดียินร้ายแล้วก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาถ้ารู้เฉยๆแล้วก็จะไม่ทุกข์นั่นเองเนี่ยเสียงเครื่องบินดังแล้วเนี่ยถ้าเราไปอยากให้มันหายมันเราจะทุกข์ขึ้นมาทันทีแต่ถ้าเราเฉยๆปล่อยมันดังไปเดี๋ยวมันก็ไปอันนี้จังเดี๋ยวมันก็ดับเฉยๆเนี่ยอย่าไปมีอารมณ์กับสิ่งที่เราได้ยินความหมายก็คืออย่างนั้น คำถามจากคุณสิรินจะปฏิบัติธรรมอย่างไรที่จะทำไม่ให้กลับมาเกิดอีกเจ้าคะ ก็ต้องไปบวชนะหรือปฏิบัติแบบนักบวชอยู่แบบนักบวชบวชอยู่ที่บ้านก็ได้ถ้าบวชที่วัดไม่ได้ก็หาซื้อบ้านสักหลังหนึ่งแล้วก็ทำบ้านนั้นเป็นวัดขึ้นมาแล้วก็อยู่คนเดียวปฏิบัติมันทั้งวันทั้งคืนไม่ไปทำอะไรอย่างอื่น ตอนนี้คำถามหมดค่ะมีรายงานว่าดูจากโอซาก้าชัดเจนดีค ่ ะ เห็นมีญาติโยมมาเช้านี้เขาบอกแถวพัทยาในระยะที่เทล่ามานี่รับไม่ได้เลยเลยที่นี่ก็มีที่อื่นเขาก็รับกันได้หมดใช่ไหม เขา บอ กอีกรอบหนึ ่ งว่า ไม่รู้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าเราเคยมีปัญหาคือมีอยู่วันหนึ่งที่เครื่องขยายเสียงมันเสียงมันเลยค่อยก็มีเพียงวันเดียวหลังจากนั้นก็ได้การแก้ไขแต่มันที่เสียอยู่ตลอดเวลาตอนนี้ก็คือ YouTube คือรับได้แต่เสียงจะค่อยเพราะตัวเครื่องขยายเสียงนี่มันเสียกำลังเอาไปเคลมอยู่เอาไปซ่อมอยู่แต่ทาง Facebook นี้รู้สึกว่าเป็นปกติแล้วก็มีคนรายงานมาจากทุกสารทิศว่าเขารับชมได้ภาพดีเสียงดีเงี้ยถ้าแถวพัทยานี่รับไม่ได้ก็อาจจะเป็นที่ปลายทางว่ามีปัญหาหรือว่าเครื่องของเรามีปัญหาหรือเปล่าเห็นว่าบางทีบางคนไปอัปเดต iOS อันใหม่มันอาจจะไม่เข้ากับ iOS อันเก่าของระบบเก่าอะไรทำนองนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้อันนี้ก็ช่วยไม่ได้ไม่รู้เหมือนกันเพราะเราไม่ใช่เป็นช่างเทคนิคก็ต้องลองไปเช็คกับทาง Facebook เขาดูหรือเช็คกับDTAC ผู้ที่ให้บริการว่ามันเป็นอย่างไรถึงรับไม่ได้แต่บางทีเราผู้รับนี่ไม่ต้องใช้ DTAC ก็รับได้เนี่ยเพราะเขาใช้ระบบที่เชื่อมต่อกันใช่ไหมนั้นมันเป็นเรื่องของทางเทคนิคเนี่ยก็ไม่รู้จะทำยังไงได้แต่เขาบอกว่าดูย้อนหลังได้ก็ดูย้อนหลังไปก็แล้วกัน เขามีท่านรายงานมาจากแอมบาสเดอร์บอกว่าชัดเจนดีค่ะ อีกอย่างหนึ่งคือลองรีเฟรชหน้าของ Facebook อะค่ะอาจจะช่วยได้ถ้าเกิดว่าดูแล้ว ลองเปิดปิดแล้วเปิดใหม่ดูหรือถ้าสงสัยก็ลองปิดเครื่องเลยแล้วเปิดเครื่องใหม่มันอาจจะมีแมลงบางตัวเข้าไปทำให้มันเสียก็ได้ภาษาฝรั่งเขาเรียกว่าบั๊กก็แปลว่าแมลงหรือไวรัสมันก็อาจจะทำให้เครื่องมีปัญหาได้ก็ทดลองดูก็แล้วกันถ้าไม่ได้ก็ถือว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา อย่าไปอยากแล้วมันก็จะไม่ทุกข์เอายินดีตามมีตามเกิดได้ดูอะไรก็ดูมันไปดูสดดูที่เก็บย้อนหลังมันก็เหมือนกันมันก็เหมือนกันไม่มีเพียงแต่ว่าเวลามันต่างกันเท่านั้นเอง คำถามจากคุณอนันต์การที่นั่งสมาธิแล้วเงียบไปเลยไม่รู้สึกอะไรแล้วมารู้สึกอีกทีไม่ง่วงค่ะถ้าง่วงจะรู้ว่าง่วงไม่แน่ใจว่าหมายความว่าไม่มีสติหรือเป็นสมาธิคะ นั่นแหละถ้าไม่รู้ก็ไม่มีสติอยากจะให้คนที่อยู่ทางพัทยาถ้ารับได้ก็ลองช่วยส่งรายงานผลให้หน่อยเพราะคนที่อยู่พัทยาบางคนเขาบอกเขารับไม่ได้ในระยะอาทิตย์สองอาทิตย์ที่ผ่านมาถ้าคนที่อยู่แถวพัทยารับได้ช่วยยืนยันมาหน่อยว่ารับได้จะได้รู้ว่าปัญหามันอยู่ที่ตรงไหนกันแน่หมดแล้วเหรอ มีอีกค่ะคำถามจากคุณโกหวานจากคุณสุรสิทธิ์นะคะลูกบวชพระและเป็นพระปฏิบัติดีผลบุญของท่านที่บวชพระจะส่งถึงพ่อแม่หรือไม่ครับ ส่งต่อส่งถ้าเขาสนใจถ้าพ่อแม่สนใจแล้วมาศึกษาจากเราแล้วเราก็สอนเขาเขาปฏิบัติตามเขาก็จะได้รับผลอย่างพระพุทธเจ้านี้พอหลังจากที่ได้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วท่านก็ไปสอนแม่ที่สวรรค์แม่ก็สนใจฟังและปฏิบัติตามจนได้บรรลุเป็นพระโสดาบันขึ้นมาภรรยาก็สนใจแม่ก็แม่เลี้ยงก็สนใจออกบวชเป็นภิกษุณีคนแรกของพระพุทธศาสนาลูกชายก็บวชเป็นเนรคนแรกของพระพุทธศาสนาพ่อก็บรรลุ7วันก่อนตายได้รับประโยชน์แต่เขาต้องสนใจเขาต้องฟังต้องศึกษาแล้วปฏิบัติตามเขาถึงจะได้รับประโยชน์มันไม่เป็นอัตโนมัติเข้าใจไหมพอเราบรรลุเป็นโสดาบันพ่อแม่ก็เป็นโสดาบันตามมาทันทีมันไม่ใช่มันไม่เหมือนกับลูกที่เกิดในครอบครัวไหนปั๊บก็ได้เป็นถ้าครอบครัวเป็นขอทานก็ได้เป็นขอทานตามพ่อแม่เลยถ้าครอบครัวเป็นมหาเศรษฐีก็ได้เป็นมหาเศรษฐีตามพ่อแม่เลยถ้าครอบครัวเป็นใหญ่ก็ใหญ่ตามพ่อแม่เลยแต่เรื่องของธรรมมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นอันนี้มันไม่ได้เป็นแบบอัตโนมัติแต่มันเป็นได้แต่ต้องทำให้มันเป็นขึ้นมา คำถามจากคุณแพทซี่อุทิศบุญให้เจ้ากรรมนายเวรอโหสินั่งสมาธิกับใส่บาตรประจำบุญไหนได้มากกว่ากันคะ คือการอุทิศนี่ส่วนใหญ่เราไม่ได้อุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรหรอกเราอุทิศให้กับญาติพี่น้องที่เรารักเราเคารพเราห่วงเราใยให้เขาได้มีเสบียงติดตัวเพราะเวลาที่เขามีชีวิตอยู่เขาอาจจะไม่มีเวลาหรือเขาอาจไม่เชื่อในเรื่องของการทำบุญถ้าเขาตายไปแล้วเขาอาจจะไปเป็นเปรตก็ได้ถ้าเราอยากจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของเขาแล้วก็อุทิศบุญไปให้เขาเขาอยู่ในฐานะของขอทานทางจิตวิญญาณการทำบุญอุทิศนี้จะทำให้เขาได้บุญที่จะทำให้เขาอยู่ดีสบายขึ้นกว่าตัวกว่าไม่มีใครอุทิศให้กับเขาเป็นเหมือนกับขอทานถ้ามีคนให้5บาท10บาทก็ทำให้เขาสามารถไปซื้อขนมไปซื้ออาหารกินได้นี่คือเรื่องของการอุทิศไอ้เรื่องที่จะให้เจ้ากรรมนายเวรอโหสินี่มันยากมันไม่ใช่อยู่ดีๆไปตีหัวเขาแล้วก็ไปทำบุญใส่บาตรให้เขาเนี่ยมันไม่ได้หรอกถ้าไปตีหัวเขาก็ต้องไปให้เขาตีหัวเรานั่นแหละมันถึงจะหายชอบไปทำร้ายเขาแล้วก็ไปทำบุญอุทิศให้เขาแล้วมันจะเขาจะยอมหรือถ้าเราเป็นเขาเราจะยอมไหมเขามาตีหัวเราแล้วก็มาทำบุญใส่บาตรให้เราแล้วอุทิศให้เรามันไม่หายหรอกเราอย่าไปทำร้ายเขาเสียแล้วเขาก็จะไม่มาทำร้ายเราถ้าเราทำร้ายเขาแล้วเราก็เตรียมตัวเตรียมใจรับกับผลที่จะกลับคืนมา คำถามจากคุณพุทธชาติถ้าสถานที่ทำสมาธิเสียงดังแต่เราอดทนทำไปจะได้ผลน้อยกว่าทำสมาธิในสถานที่สงบใช่หรือไม่คะ ก็ลองพิสูจน์ดูสิกองอย่างนี้ต้องพิสูจน์ดู คำถามจากคุณณภัทรการนั่งสมาธิของนักของแม่ชีหรืออุบาสิกาควรนั่งพับเพียบหรือขัดสมาธิแบบไหนจึงจะเหมาะสมคะ ถ้าเรานั่งของเราอยู่ในที่พักของเราตามลำพังนี้นั่งท่าขัดสมาธินี้ดีที่สุดแต่ถ้าเราอยู่ในที่สาธารณะเช่นเรากำลังไหว้พระสวดมนต์หรือนั่งฟังเทศน์ฟังธรรมนี้มันเป็นธรรมเนียมที่เราจะต้องนั่งพับเพียบเพื่อเป็นการแสดงความคารวะความเคารพเขาถือว่าท่านั่งขัดสมาธินี้มันเป็นท่านั่งสบายเป็นท่านั่งที่ไม่มีความเคารพแต่การนั่งพับเพียบนี้ถือว่าเป็นการนั่งด้วยความเคารพเนี่ยในเวลาที่เราฟังเทศน์ฟังธรรมเวลาเราทำพิธีกรรมขอศีลไหว้พระสวดมนต์ร่วมกันนี้เรามักจะนั่งพับเพียบกันแต่ถ้าเวลาเราอยู่คนเดียวนี้เราจะนั่งในท่าไหนก็ได ้ตอนนี้คำถามหมดค่ะ หมดก็ดีแล้วเพราะก็พอสมควรแก่เวลาถ้าไม่มีใครอยากจะถามอะไรอีกก็ขอยุติการแสดงไว้เพียงเท่านี้ขอให้ท่านทั้งหลายจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเทอญ